bag ved cyklen, hjulet snor. Far han griner, og mor hun bruger. Det er fridag, og vi er sammen. Solen skinner over sorte dammen. Det var en liv i sus og dus i mormors kun. Alle hus i mormors kolonihavehus. Huset det er grønt, det hedder Bella Vista. Vandet det koger, og primusen gnistrer. Haven og tapetet blomstrer rødt og grønt. Himlen er blå, og livet det er skønt. Det var en liv i sus og dus i mormors kolonihavehus. I mormors kolonihavehus. Fedt og frede viser Frida, han kaster på hænder. Valgte vi også, men han taber sine tænder. Mormor siger musik, skal vi have, og hun henter sin harmonika. Og vi kører hjem af byens silhuet. Titter stjernerne frem. Rådhusurets klokker slår til tiden. Og det har de gjort mange gange siden. Det var et liv i sus og dus. Mormors grøn havehus. I mormors kolonihavehus. Det var et liv i sus og dus. I mormors grøn.